że miłość to opium, to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat, widzę poemat o dwojgu nas. Widzę poemat zasnutym mgłą, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem, przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczków sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w pani oczach widzę zgodę na grzech. Widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłości głód, pulsują nim pani skronie. I choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że mówię ci, że Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą i nie słyszę, a ja tak jak w transie. Te proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na, na, na. Na na ba ba ba na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szczycą. Przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tłuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Your daddy was nothing but a wow. He was sitting home alone at age 13. The real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad it's all. that the question? And if so, ah!

Just don't dream it.